Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 1 listopada w audycji Tydzień w sieci. Witam wszystkich Grzesiek, est Kosiorowski. Jest to audycja informacyjna, w której przy pomocy reporterów będę mówił o tym, co się zdarzyło w ubiegłym tygodniu, dotyczy wolności bądź przedsiębiorczości i można to było znaleźć w internecie. Gorąco polecam słuchaczom sprawdzanie wszystkich informacji, o których mówię, bo po pierwsze nie ma sensu wierzyć w cokolwiek tylko dlatego, że ktoś to wam powiedział, po drugie nawet podświadomie mogę być tendencyjny, choć staram się oczywiście nie wprowadzać nikogo w błąd, a po trzecie moje źródła informacji mogły coś przekłamać. Także zawsze będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś prześle sprostowanie rzeczy, o których źle powiedziałem podczas audycji. A tymczasem zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść ze strony głównej kontestacji i tam znajdziecie wszystkie adresy, z których korzystałem podczas tworzenia audycji. Jeśli słuchacie audycji o jej właściwej porze, czyli w poniedziałek około godziny 20, to zapraszam na czata, tam powinien być przynajmniej jeden z twórców audycji i odpowiadać na pytania z audycją związane. Wszystkich chętnych do przesyłania newsów, nagrywania informacji, bądź pomagania w jakikolwiek inny sposób, zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkim pomagającym w tym tygodniu serdecznie dziękuję. W dzisiejszej audycji główne tematy z Polski to liczenie długu, VAT, broń oraz rolnictwo, a powiemy też parę słów o OFE, o ograniczeniu subwencji partyjnych i ułatwieniach dla przedsiębiorców oraz dwie wiadomości lokalne z Krakowa też się pojawią. Część krajową zakończy kilka interesujących raportów. W części unijnej usłyszycie o sporach na europejskim szczycie oraz o walce Unii z kilkoma kolejnymi wrogami. W części światowej przyjrzymy się finansowym problemom Francji i Węgier, przyjrzymy się też rządowi Hiszpanii, który wymyśla zabawy dla dzieci. Pojawią się także najnowsze wieści ze Stanów Zjednoczonych i Kuby. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zaczniemy od pierwszej najważniejszej sprawy, długu publicznego. Jak informowaliśmy, chociaż deficyt budżetowy wynosi w tym roku nieco ponad 40 miliardów złotych, to dług całego sektora finansów publicznych miał wynosić około 100 miliardów, co przyznawał sam minister Rostowski. Tymczasem, jak wynika z danych podanych na portalu Rzeczpospolita, zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów przesłanymi do GUS w ramach prac nad notyfikacją fiskalną, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku wyniesie 112,25 miliona złotych. To jest 8% PKB mniej więcej. Oznacza to, że według norm unijnych dług publiczny w tym roku przekroczy 55% PKB. Według polskich metod liczenia długu jeszcze w tym roku tak się nie stanie. No właśnie, przekroczenie tego magicznego, zapisanego w Konstytucji progu wymagałoby od rządu cięcia wydatków. Dlatego rząd postanowił uratować się kreatywną księgowością i poprosił Komisję Europejską o zmianę metodologii liczenia długu publicznego. Chodziło o to, by odliczyć od długu koszty reformy emerytalnej. Jak informuje Puls Biznesu, Magdalena Kobos, rzeczniczka resortu finansów, powiedziała, że ministerstwo dostało z Brukseli pismo, w którym informuje, że nie przychyla się do postulatu zmian w metodologii liczenia długu publicznego. Jednak rząd nadal walczy. Podczas pierwszego dnia szczytu Unii Polska uzyskała obietnicę, że postulat uwzględnienia kosztów reformy emerytalnej w liczeniu deficytu i długu publicznego będzie analizowany aż do grudnia. Bardziej realne niż zezwolenie na kreatywną księgowość w budżecie wydaje się portalowi Money.pl zapisanie, że koszty reform emerytalnych zostaną na stałe i trwale wykluczone przy decyzjach o wszczynaniu procedur karnych dla państw z nadmiernym zadłużeniem i deficytem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jak już wiemy, poza kreatywną księgowością, głównym sposobem rządu na walkę z deficytem jest podatek VAT. W piątek w Sejmie głosowano właśnie nad poprawkami Senatu do nowej ustawy o VAT. Posłowie przyjęli część poprawek, ale zgodnie z informacjami portalu Many.pl nie zgodzili się na te, które obniżały stawkę VAT na ciastka bez barwników i konserwantów. Zgodnie z ustawą, preferencjami objęte będzie pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie świeże. W głosowaniach przepadła poprawka dotycząca obniżonego VAT-u dla wypożyczalni kaset i płyt z filmami. Natomiast zwolnione od podatku będą usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z nimi związane. Zwolnienie dotyczy też usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz pośrednictwa w świadczeniu takich usług. Więcej o ustawach podatkowych głosowanych w Sejmie można przeczytać w portalu interia.pl. Ponadto polecę też do przeczytania artykuły z portalu WNP o problemach, jakie z VAT-em będą mieć przedsiębiorcy w grudniu tego roku. Drugi z polecanych artykułów znajduje się w portalu many.pl. Mówi on o tym, ile każdy z nas straci na podwyżce VAT i na potencjalnej likwidacji ulg. Kontestacja. A tymczasem dobiega końca najbardziej zinformatyzowana operacja w całej Polsce. Chłopki roztropki mający maturę, znajomości w gminie oraz mówiący płynną polszczyzną, chodzi tutaj o niejąkanie się, podróżują od gospodarstwa do gospodarstwa, dzierżąc buławy rachmistrzów, czyli mobilne terminale o nazwie handheld. Owocem ich podróży to wielki spis rolny. A jak ciekawa jest to praca, polecam przeczytać w artykule napisanym przez politykę.pl lub prześledzić rozmowy bezpośrednio na www.spisrolny.fora.pl. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot komedii. Na koniec tych informacji dodam tylko, że rachmistrzów po całej Polsce buszuje około 12 tysięcy, a każdemu wręczono urządzenie warte 1500. Czy te urządzenia przydadzą się jeszcze do jakiejś kolejnej operacji GUS-u? Tego nikt nie wie. Ale to nie koniec jeszcze wieści spoza miasta. Przeglądając serwis money.pl możemy trafić na przerażający tytuł. Na rolników wydajemy więcej niż na armię. Ponad 20 miliardów. Chodzi tutaj o wydatki, jakie ponosi społeczeństwo na świadczenia KRUS-u. Polski podatnik dopłaca bowiem 95% składki rolnika. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Trybunał Konstytucyjny, który swym wyrokiem obwieścił, że KRUS jest niezgodny z konstytucją i jego istnienie łamie zasady równego traktowania obywateli przez administrację publiczną. Ciekawa w tym aspekcie pojawia się wypowiedź Donalda Tuska, który zapewnia, że rząd nie ma irracjonalnych pomysłów i nie zamierza likwidować KRUS. Dodał także, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składek zdrowotnych rolników podziałał, jak to się wyraził, orzeźwiająco na PSL. Zobaczymy więc, czy rząd dostosuje się do wyroku Trybunału, który dał 15 miesięcy na zmianę przepisów związanych ze składkami zdrowotnymi z KRUS, czy jak to w Polsce bywa, rząd zmieni sobie Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście pojawiły się już zapowiedzi ze strony premiera, że system zostanie zmieniony, a prace nad tym trwały już od dawna. Jednakże przytaczając raz jeszcze wypowiedź, my nie mamy irracjonalnych zamysłów, nie należy likwidować KRUS. Odrębny system ubezpieczeń rolniczych ma uzasadnienie w Polsce i w żadnym przypadku nie należy sięgać do kieszeni najbiedniejszych rolników, czyli wyraźnej większości. Cóż, więc te składki sfinansowane zostaną z kieszeni najbiedniejszych nierolników, bo skądś muszą. Cała awantura podniosła także temat przywilejów dla innych grup społecznych, przywilejów emerytalnych oczywiście. Chodzi tu o służby mundurowe oraz o inne służby opłacane przez państwo, górników oraz innych uprzywilejowanych. Ciekawe, kiedy w końcu ktoś pomyśli o przywilejach dla tego biednego prywaciarza, który zarabia na cały ten bajzel. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Portal Gazeta.pl pisze o projekcie, który przygotowuje podobno Komisja Przyjazne Państwo. Według niego broń palną będzie mogła otrzymać osoba, która ma skończone 21 lat, ma stałe miejsce zamieszkania, zdała odpowiednie egzaminy, przeszła badania lekarskie oraz nie była karana za przestępstwa z użyciem przemocy. O tym projekcie mówi były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Według niego dzisiaj warunki uzyskania pozwolenia na broń są niejasne i zależą od widzimisię policji. Ograniczenie dostępu praworządnych obywateli do broni to działanie na rzecz przestępców. Zdaniem Andrzeja Czumy, świadomość przestępców, że potencjalna ofiara może mieć broń i może się bronić, działa odstraszająco. Czuma mówi, że pamięta bandycką mentalność z czasów, kiedy sam siedział w więzieniu. Mówi, to nie łani od Kozietulskiego, którzy bez wahania idą na śmierć. Oni nie chcą zginąć, ale nieuczciwie zarobić. Lubią bezbronne ofiary. 5 razy się zastanowią, gdy będą wiedzieli, że człowiek, którego napadają, może mieć broń. Nawiązując do zabójstwa w Łodzi, Andrzej Czuma twierdzi, że człowiek, który tam wtargnął, nie miał legalnej broni, bo bandzior albo psychopata zawsze kupi ją na czarnym rynku. Natomiast pan Rosiak nie miał broni z pewnością dlatego, że w Polsce bardzo trudno jest o pozwolenie. Gdyby mógł ją mieć, bandyta mógłby się nie zdecydować na atak, albo mógłby zginąć z rąk broniących się pracowników biura. A tak byli oni bezbronni. Zgodnie z informacjami portalu interia.pl, zupełnie inne wnioski wyciągnęli politycy SLD. W ciągu najbliższych tygodni Sojusz ma przygotować projekt w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących dostępu do broni. Grzegorz Napieralski powiedział: chcemy zaostrzyć prawo pod hasłem zero broni. Uważamy, że Polak w wolnym, demokratycznym kraju nie powinien czuć się zagrożony i posiadać broni. W tym projekcie z kolei miałby znaleźć się zapis, że broń palną mogłyby posiadać jedynie osoby zrzeszone w klubach sportowych albo w Polskim Związku Łowieckim. Sojusz rozważa ponadto wprowadzenie zakazu posiadania broni przez strażników miejskich. Nowe przepisy działałyby też wstecz. Dotychczasowi właściciele broni musieliby zdać ją policji, w zamian za to otrzymaliby odszkodowania. Słuchajcie kontestacji. Michał Boniej przedstawił założenia do nowelizacji ustawy o OFE. Okazuje się, że powszechne towarzystwa emerytalne zarobią kilkaset milionów złotych więcej na wprowadzeniu opłaty solidarnościowej. Opłaty pobierane od klientów OFE będą spadać, ale tylko przez najbliższych 10 lat. Potem zaczną rosnąć. A już między 2030 a 2040 rokiem fundusze pobiorą nawet 0,5 miliarda złotych więcej niż przed zmianą przepisów, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jak przekonują autorzy projektu, dzięki temu wyższe też mają być emerytury, nawet o 25%. Jednak jest tutaj kluczowe założenie, które może być trudne do spełnienia, że na rynkach kapitałowych będzie cały czas stosunkowo dobra sytuacja. Ponadto, jak zauważył Robert Gwiazdowski, OFE będą mogły kupować akcje swoich własnych właścicieli, czyli nasze pieniądze odebrane nam pod przymusem i groźbą więzienia i trafiające do OFE będą mogły być wykorzystywane do kupowania przez OFE akcji banków i towarzystw ubezpieczeniowych, będących akcjonariuszami państwowych towarzystw emerytalnych zarządzających OFE. Proste. Oczywiście pod warunkiem, że będzie to korzystne dla klientów. Nowa regulacja podobno wzoruje się na tym, co obowiązuje w funduszach inwestycyjnych, które mogą inwestować w akcje właściciela. Skoro jednak wzorujemy się na funduszach inwestycyjnych pod względem prawa inwestowania w akcje właściciela, to dlaczego nie mielibyśmy przyjąć innego rozwiązania właściwego dla funduszy, czyli dobrowolności zapisania się? Kontestacja. Żeby nie było jednostronnie, trzeba od czasu do czasu wspomnieć o pozytywnych inicjatywach rządu, bo i takie o dziwo się zdarzają. Jak napisał portal gospodarczy WNP, Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a wiele spraw będzie można załatwiać drogą elektroniczną, co ma ułatwić zakładanie firm. Ponadto skróci się oczekiwanie na odpowiedź na wniosek wysłany przez przedsiębiorcę do pojedynczego punktu kontaktowego z obecnych 4 tygodni do 7 dni, a także łatwiej będzie zawieszać działalność gospodarczą. Więcej informacji w odpowiednim portalu. Przedstawiony w piątek 29 października przez Platformę projekt nowelizacji ustawy o partiach politycznych przewiduje zmniejszenie subwencji dla partii politycznych o połowę w latach 2012-13 oraz likwidację już od 2011 roku waloryzacji tejże subwencji. Takie ograniczenie to około 60 milionów złotych rocznie oszczędności w budżecie. Projekt godny pochwały. Będziemy monitorować to, co się z nim dzieje, zwłaszcza po wyborach samorządowych. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. A teraz w tygodniu w sieci trochę prywaty, dwie wiadomości z mojego ukochanego Krakowa. W Krakowie, jak to już słyszeliśmy kiedyś w kontestacji, mamy oligopol taksówkowy, zagrożony ostatnio przedsiębiorstwem iCar i paroma jego naśladowcami, którzy przewozili pasażerów dużo taniej, korzystając z rejestracji firmy jako przewozu osób. Jak donosi portal Gazeta.pl, tacy kierowcy jednak będą musieli wkrótce zdać egzamin taksówkarski i wykupić licencję na taksówkę. Posłowie uważają, że są oni nieuczciwą konkurencją dla taksówkarzy. To tak jakby znachorów wprowadzać jako konkurencję dla lekarzy, grzmi Stanisław Huskowski, poseł PO, przewodniczący podkomisji, która przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. W Krakowie przewozy osób mają dobrą markę, ale państwo nie może podejmować decyzji w oparciu o jedno miasto. Z jednej strony jest firma, która ma dobrą opinię, a z drugiej może być szereg oszustów, którzy działają w granicach prawa. Dlatego należy ujednolicić zasady przewoźników i taksówkarzy albo całkowicie wyeliminować przewoźników z rynku, uważa poseł Huskowski. Proponowane zmiany cieszą taksówkarzy. Ta ustawa jest dla nas dobra. Teraz wszyscy będą musieli spełniać te same wymogi. Na tym polega uczciwa konkurencja, mówi Paweł Kubas, przewodniczący sekcji taksówkarzy działającej przy Związku Zawodowym Solidarność 80. Tym ostatnim zdaniem zapewnił sobie nominację na Dowcipnisia Tygodnia. Dariusz Czerwiec, prezes iCara, jest innego zdania. Działamy uczciwie, jesteśmy tańsi, dlatego czujemy się poszkodowani projektem ustawy. Wydaliśmy dużo pieniędzy na rozpoczęcie naszej działalności, a teraz okazuje się, że musimy znowu płacić. Paweł Kubas błysnął też w innej sprawie. Chodzi o podniesienie limitu przez krakowskich radnych nowych licencji taksówkowych z 300 do 700. Bartłomiej Garda, radny PO, który złożył tą poprawkę do uchwały, mówi bardzo rozsądnie. W mieście powinno być więcej taksówkarzy, by mogły być obniżone ceny za przejazd. Nie powinniśmy wprowadzać żadnych ograniczeń. Konkurencja jest w mieście potrzebna, bo taksówki nadal są drogie. Jeśli będzie ich więcej, zmusi to kierowców do obniżenia cen. Paweł Kubas odpowiada. Nasze statystyki pokazują, że rynek taksówkowy jest już nasycony, a my musimy walczyć o każdego klienta, niemal prosić ludzi o pieniądze, jak żebracy. Miasto powinno dostosowywać liczbę taksówkarzy proporcjonalnie do liczby mieszkańców i nowe licencje wydawać tylko w przypadku, gdy taksówkarze rezygnują z pracy. Tymczasem wiceprezydent Krakowa Tadeusz Czmiel, odpowiedzialny za miejskie inwestycje, otworzył ulicę. Ulicę Stanisława Lema. Dziennikarzy asystujących tej uroczystości doprowadził tylko do połowy ukończonego odcinka drogi. Gdyby zdecydował się przejść z nimi dalsze 400 metrów, musiałby wytłumaczyć, dlaczego za 18 milionów złotych miasto zbudowało podjazd do czyjegoś garażu. Kierowcy bowiem, którzy zdecydują się wjechać na nową ulicę od strony Alei Pokoju, dojadą do końca szerokiej, choć ślepej ulicy. Koniec ten prowadzi pod płot jednej z działek oddzielających ją od Alei Jana Pawła II. Jak pisze portal Gazeta.pl, ta budowa to przykład kumulacji inwestycyjnych błędów krakowskiego magistratu. Ruszyła w zeszłym roku z niemal 4-letnim opóźnieniem. Tyle czasu upłynęło od ogłoszenia pierwszego przetargu na jej budowę. Wykonawca, który wówczas zdobył zamówienie, po 1,5 roku zerwał umowę, gdyż nie mógł rozpocząć prac, ponieważ miasto nie przekazało mu wszystkich działek. Za drugim razem inwestycje podzielono na dwa etapy. Najpierw roboty ruszyły na odcinku, na którym miasto ma wszystkie działki, a w przyszłości zlecona zostanie budowa brakujących 100 metrów drogi. Wcześniej miasto musi jednak zakończyć trwającą już 5 lat procedurę wykupu działek. Budowa na dwa razy wyjdzie drożej, ale za to można było otworzyć nową ulicę, nawet jeśli nieskończoną, przed wyborami samorządowymi. Kontestacja. Czas na kilka ogólnoświatowych raportów i omówienie tego, jak Polska w nich wypada. Pierwszy raport pochodzi z Transparency International, dotyczy korupcji. Na 178 państw Polska zajęła niezłe 41 miejsce, sąsiadując z Kostaryką i Omanem. Od zeszłego roku zanotowaliśmy awans o 8 miejsc. W Unii Europejskiej zajmujemy miejsce 18. Więcej o raporcie w portalu many.pl. Teraz ranking wolności gospodarczej tworzony przez Heritage Foundation. Zajmujemy w nim odległe 71. miejsce za Kostaryką czy Albanią. Nie pomogła ani Komisja Przyjazne Państwo, ani wprowadzenie słynnego jednego okienka. Z raportu wynika, że polscy przedsiębiorcy działają w szczególnie trudnych warunkach, najgorszych w Europie. Głównie w zakresie rozwiązań podatkowych i wrogości systemu podatkowego wobec firm. To jest 151. miejsce według Banku Światowego. Na wypełnienie różnych deklaracji trzeba w Polsce poświęcić 395 godzin. Rocznie oczywiście. W Unii Europejskiej jest to średnio o połowę mniej. Polsce nie pomogło obniżenie podatków. Eksperci Heritage Foundation docenili to, ale wciąż wytykają Polsce, że nasz system podatkowy jest skomplikowany i mało wydajny. Eksperci Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju twierdzą, że reformy powinny być znacznie głębsze, a ostatnie lata zostały zmarnowane. Choć wiążą nas przepisy unijne, to sztywne prawo pracy oraz wysokość pozapłacowych kosztów pracy są w Polsce zdecydowanie wyższe niż w innych krajach Unii. Robert Gwiazdowski, prezes Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podkreśla, że praca odpodatkowana jest w Polsce jak wódka. Państwo zabiera w sumie 80% pensji. W rankingu Banku Światowego zajmujemy 117. miejsce na świecie pod względem łatwości zakładania firmy. Ciekawy jest też ranking Economic Freedom of the World, opracowywany od 1980 roku. Okazuje się, że w tym właśnie 1980 roku w kategorii rozmiar administracji rządowej zajmowaliśmy wyższe miejsce niż w 2007 roku, mimo że wtedy niby gospodarka była socjalistyczna. Ponadto Związek Pracodawców i Przedsiębiorców zwraca uwagę, że w naszym kraju trzykrotnie dłużej niż średnio w Unii czeka się na wyrok sądu, pozwolenie na budowę i wpis do księgi wieczystej, a podobno nasze problemy wynikają z nadmiaru kapitalizmu. Więcej informacji krajowych już się tutaj nie zmieści. Zapraszam zainteresowanych na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdują się linki do innych bardzo ciekawych artykułów. Polecę w szczególności kolejny raport o tym, że mamy najdroższą w Polsce energię, dlaczego i dlaczego będzie jeszcze droższa. Polecę też informacje o kontrolach, które załatwiły Oxford School, ciąg dalszy sprawy paraprywatyzacji Enei, o tym, że wbrew szumnym zapowiedziom urzędnicy zostają, a nawet dostaną podwyżki, ciąg dalszy historii pakietu zdrowotnego w Sejmie, o PKP, Polskiej Partii Internetowej, stosunku szkół do wolnych konopi, o fabryce Fiata w Tychach, a także polecę opinię o sytuacji w Polsce Sadowskiego, Szewczaka i Michnika. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Czas na wiadomości z Unii. Jak już wspominałem w pierwszej wiadomości, w Brukseli 28 października rozpoczął się unijny szczyt. Postulat Polski na temat zezwolenia na kreatywną rachunkowość w krajach, które przeprowadziły reformy emerytalne, jest rzeczą uboczną. Szczyt będzie zdominowany przez dyskusję o dyscyplinie finansowej we wspólnocie i propozycjach francusko-niemieckich w tej sprawie. Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie sankcji dla krajów, które nie trzymają w ryzach swojego budżetu, jak donosi portal many.pl. Paryż i Berlin chcą pozbawiać takie państwa prawa głosu na unijnych spotkaniach ministerialnych. Ten postulat wzbudza sprzeciw zdecydowanej większości państw, jak również przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso. Taki był plan szczytu. Natomiast dzięki interwencji brytyjskiego premiera Davida Camerona rozpoczął się on od dyskusji o cięciach w unijnym budżecie. Otóż Parlament Europejski i Komisja Europejska zaproponowały w 2011 roku wzrost o 6% wydatków budżetowych Unii. Cameron zaproponował cięcia tych wydatków, tak by Unia dostosowała się do oszczędności w krajach członkowskich. Cięcia ani zamrożenie budżetu prawdopodobnie się nie udadzą, ale Cameronowi udało się zgromadzić koalicję 13 krajów, m.in. Niemiec, Francji czy Szwecji, która ma zagwarantować, że ten wzrost wydatków nie będzie wyższy niż 3%. W swoim wystąpieniu Cameron powiązał temat budżetu Unii ze zgodą Wielkiej Brytanii na zmianę traktatu unijnego, czego domagają się Niemcy. Jako ciekawostkę podam, że inicjatywę Camerona próbował storpedować Jerzy Buzek, pełniący ostatnio funkcję worka treningowego dla Nigela Farage'a, przewodniczącego Europejskiego Parlamentu, który próbował użyć argumentu wypróbowanego podczas dyskusji w Polsce. Buzek powiedział Cameronowi, że jeśli tamten odmówi poparcia dla 6% wzrostu, to jest antyeuropejski. Odpowiedź Camerona była równie trzeźwa, co nokautująca. Cameron powiedział, że to, że obciął budżet policji, nie czyni go antypolicyjnym. Tymczasem, jak donosi portal BBC, Cameron nie docenił poparcia dla cięć we własnym społeczeństwie. Politycy i dziennikarze zgodnie krytykują jego decyzję o ustąpieniu, sugerując, że powinien bardziej walczyć o pierwotne stanowisko, to jest zamrożenie bądź obcięcie budżetu unijnego, a końcowe porozumienie nie jest sukcesem, lecz zgodnie ze słowami Lorda Tebbita, kapitulacją w stylu Vichy. Ja! Słuchacie kontestacji! A teraz tradycyjny cykl z głupotą przez Unię. Jak już ostatnio wspominałem, Unii za coś podpadły kobiety. Wedle informacji portalu Daily Mail, Unia Europejska chce walczyć z dyskryminacją płciową wśród kierowców. Dzięki temu młode kobiety będą płacić większe niż dotychczas składki ubezpieczeniowe. Według nowego prawa firmy ubezpieczeniowe nie mogłyby pytać o płeć osoby użytkującej samochód. Obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych pozwala kobietom opłacać niższe składki, ponieważ statystycznie kobiety powodują mniej wypadków samochodowych. Jednak to się skończy! Kontestacja. Jak poinformował m.in. portal BBC, Unia Europejska powoła kolejną instytucję kontrolną. Powstanie organ do spraw kontroli rynku i bezpieczeństwa europejskiego, który wraz z Komisją Europejską będzie mieć prawo decydowania, czy fundusze inwestycyjne spoza Unii otrzymają dostęp do europejskich rynków. Na propozycję Komisji Europejskiej przystali ministrowie finansów krajów Unii i Parlament Europejski. Dyrektywa ma zacząć funkcjonować w 2018 roku. Zdaniem Matsa Persona, szefa wolnorynkowego think tanku Open Europe, nowa unijna dyrektywa będzie mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i nastroje inwestorskie w Europie. Kolejna informacja za portalem Tax News. W ciągu ostatnich 2 lat w stosunkach handlowych między Unią Europejską a 30 największymi jej partnerami powstało ponad 330 różnego typu barier utrudniających kontakty handlowe. Wynika z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską. Wśród powstałych barier wymienia się tradycyjne, takie jak wyższe cła lub zakazy importowe, a także niekonwencjonalne utrudnienia, jak na przykład programy promujące krajowe produkty. Spora część tych regulacji uzyskuje stały charakter, co znacznie utrudnia odbudowę gospodarczą po recesji. Dotychczas anulowano bowiem zaledwie 37 regulacji w tych wszystkich krajach, to jest około 10% ogółu, tak, które planowo powstały jako tymczasowa odpowiedź na kryzys gospodarczy. Spośród partnerów handlowych Unii najwięcej barier i regulacji importowych posiada Rosja. Ze spraw unijnych do poczytania polecam również informacje o pretensjach unijnych na temat tego, że w Polsce jest za niski VAT na dziecięce ubranka, o tym, że za kuriozalną umowę gazową z Rosją możemy mieć sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości, oraz o działaniach Unii w kwestiach odzysku energii i norm rybołówstwa. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Część międzynarodową rozpocznę od dokończenia informacji z ubiegłego tygodnia. Jak podaje portal interia.pl, mimo fali protestów społecznych, francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w środę ostatecznie niezwykle kontrowersyjną rządową reformę emerytalną. Reforma przewiduje przede wszystkim podniesienie wieku przejścia na emeryturę z 60 do 62 lat. Protesty nie ustają. I hop na drugą stronę Pirenejów za portalem Rzeczpospolita. Informacja na pierwszy rzut oka śmieszna, na drugi trochę przerażająca. Parlamentarna Komisja do Spraw Równości chce, by rząd Hiszpanii zajął się zabawami uczniów na szkolnym boisku. podobno króluje tam seksizm. Tylko prawicowa Partia Ludowa była przeciwna pomysłowi komisji. Przedstawiciele pozostałych ugrupowań bez zmrużenia oka przyjęli propozycję, by rząd opracował zestaw neutralnych płciowo gier i zabaw oraz przypilnował, by wyparły one podczas przerw m.in. takie seksistowskie rozrywki jak kopanie piłki czy skakankę. Pamiętając niezadowolenie z lekcji WF-u, kiedy musieliśmy bawić się z dziewczynami zamiast grać w piłkę, mogę się tylko cieszyć, że socjaliści wychowują dzieci we właściwej niechęci do rządu. Warto zwrócić uwagę, że to już kolejna inicjatywa José Zapatero w tym kierunku. Niedawno jego rząd zbulwersował rodziców, wprowadzając do programu szkół lekcje wychowania obywatelskiego polegające na wpajaniu uczniom socjalistycznej ideologii i laicyzmu. Część uczniów bojkotuje nowy przedmiot, powołując się na obiekcję natury moralnej. Sprawa trafiła już do Sądu Najwyższego, tam protestujący rodzice przegrali, ale złożyli skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A teraz na Węgry, bo dawno tam nie byłem, a dużo się dzieje. W ubiegłym tygodniu te informacje nie zmieściły się w audycji, ale jak ktoś wszedł na stronę Tygodnia w sieci, to mógł sobie przeczytać o nowych węgierskich podatkach i o renacjonalizacji systemu emerytalnego. Przypomnę, że dramatyczna sytuacja Węgier jest spowodowana fatalnymi rządami socjaldemokratów, w szczególności premiera Ferenca Gyurcsánya, który sam o swojej kadencji wypowiada się. Przez 4 lata nie zrobiliśmy nic, absolutnie nic. Ostatnie 1,5 roku czy 2 lata były jednym wielkim kłamstwem. Żaden z europejskich krajów nie zrobił tylu głupstw, co my. Nic dziwnego, że obecny rząd Viktora Orbana musi się chwytać rozpaczliwych środków. Jak poinformował portal Gazeta Prawna, węgierski rząd planuje konstytucyjnie zakazać Trybunałowi Konstytucyjnemu unieważniania ustaw okołobudżetowych. Konflikt rozpoczął się po tym, jak sędziowie uznali za niezgodny z konstytucją ekstra podatek od wysokich odpraw w budżetówce. Miał on wynosić 98% od odpraw wartych więcej niż 2 miliony forintów, czyli około 30 tysięcy złotych. Nie jest to czcza pogróżka, ponieważ rząd partii Fidesz cieszy się w parlamencie konstytucyjną większością. Rząd Viktora Orbana jest krytykowany w Europie, gdyż odmówił wdrożenia programu zbijania deficytu przedstawionego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zamiast tego Orban zamierza wprowadzić na 3 lata podatek bankowy, co wzbudziło protesty bankowców. Z drugiej strony rząd węgierski robi też różne dobre rzeczy. Na przykład wprowadzone mają być ułatwienia dla przedsiębiorców. Małe firmy mają płacić zaledwie 10% stawkę podatkową, a od 1 stycznia w kraju ma też obowiązywać podatek liniowy od osób fizycznych w wysokości 16%, kosztem rezygnacji z większości ulg. W ten sposób jedynymi krajami postkomunistycznymi spośród członków Unii Europejskiej, w których obowiązuje więcej niż jedna stawka podatkowa, podatku dochodowego, pozostają Polska i Słowenia. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz cykl z kłopotą na północ od Rio Grande. Jak poinformował portal WTOP.com, w 2009 roku podatnicy z Buffalo w stanie Nowy Jork zapłacili aż 9 milionów dolarów za różnego typu zabiegi kosmetyczne dla miejskich nauczycieli. Po ujawnieniu tego faktu przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli zapowiedział, że w 2011 roku związek zrezygnuje z tych dodatków, a obecnie koszty były tak wysokie, gdyż nauczyciele wykorzystywali je na zapas. Portal Amazon wygrał sądową batalię z Urzędem Skarbowym Karoliny Północnej. Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych uznał, że firma nie musi przekazywać skarbówce szczegółowych informacji dotyczących 50 milionów transakcji dokonanych przez mieszkańców tego stanu. Urząd Skarbowy chciał wiedzieć, kto co kupował na Amazonie, gdyż stanowe prawo przewiduje konieczność zapłacenia Północnej Karolinie podatków w wysokości prawie 6% od towarów, które zostały zakupione poza stanem i przesłane pocztą. Amazon dostarczył skarbówce jedynie listę przedmiotów wraz z kodami pocztowymi, pod które je wysłano. Takie informacje nie pozwalają jednak zidentyfikować konkretnej osoby, dlatego też urzędnicy domagali się adresów. Sąd w Waszyngtonie orzekł, że żądania urzędu idą zbyt daleko i naruszają pierwszą poprawkę gwarantującą wolność słowa. Urzędnicy nie mają prawnych podstaw, by dowiadywać się, jakie książki, muzykę czy filmy kupują obywatele. Ostatnio mieliśmy tydzień raportów. wspomniana już Heritage Foundation zainteresowała się też Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy administracja prezydenta Baracka Obamy nałożyła na gospodarkę USA rekordową liczbę regulacji, które poprzez krępujący wpływ na przedsiębiorczość będą kosztować Amerykanów co najmniej 26 miliardów dolarów rocznie. Największy udział w nakładaniu regulacji miała Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska. W sumie regulacje kosztują gospodarkę USA 1,3 biliona dolarów rocznie, ale faktycznie ich koszty są znacznie wyższe. Spowodowane jest to nie tylko dodatkowymi nieekonomicznymi skutkami, które wynikają z tych regulacji, ale przede wszystkim tym, że ta sama biurokracja oblicza owe koszta i zazwyczaj jest skłonna do ich zaniżania. Co więcej, rząd nie planuje skończyć z nakładaniem na ekonomię USA nowych regulacji. W sektorze finansowym przez następne 2 lata powstanie kolejnych 243 regulacje, zaś dla odpowiedniego wyposażenia reformy zdrowotnej potrzebnych będzie jeszcze 1000 regulacji. Radio Ludzi Wolnych. I na koniec tradycyjny cykl raporty z socjalistycznych rajów. Dzisiaj Kuba. Wszyscy słyszeliśmy o lekkiej deregulacji tamtejszej gospodarki. No a jak deregulacja, to muszą się pojawić podatki. Ci, którzy będą zarabiali powyżej 5000 peso, co jest ekwiwalentem 225 dolarów, na rok, podatki będą płacić w wysokości 25%. A w górę idą szybciutko. Ci, którzy zarabiają 50 tysięcy peso, czyli 2250 dolarów rocznie, podatki wynoszą już 50%. Dodatkowo w ramach reform prywaciarze będą mogli po raz pierwszy od 1968 roku zatrudniać pracowników i płacić ekstra podatek wartości 1/4 pensji zatrudnionego. Po prostu żyć, nie umierać, taki raj. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w Sieci. Raz jeszcze zaproszę na stronę radio.kontestacja.com/tydzień. Również linki do artykułów o wydarzeniach z szerokiego świata tam się znajdują. Jest ich dość sporo i są bardzo ciekawe. Nie będę może uprzedzał, co tam jest. Więc żegnam się już z słuchaczami. Mówił Grzesiek, est est, Kosiorowski.